sees is you. I'm the one that lost the view. Everybody says we're through. I hope you haven't said it too. So where do we go from here with all this fear in our eyes? And where can love take us now? We've been so far down. We can still touch the sky if we crawl till we can walk again. Then we'll run until we're strong enough to jump. Then we'll fly until there is no end. So let's crawl. Aquí estem de ben nou al vostre costat, seguim a través de Musicòpolis de la capital de la música, al costat vostre, Rafael Corbí, i en aquesta sintonia portant-vos bona música i bones cançons. Musicòpolis, habitualment un programa de l'actualitat, avui decideix amb els primers minuts el nostre segment dirigir la nostra vista musical cap al passat 2010 i escoltar alguna de les cançons que van sortir amb aquell 2010 com a senzills. Des de l'àlbum Graffiti sentíem la cançó Crawl de Chris Brank, una cançó que ens arribava just al començament de l'any 2010, sortia el mes de gener. Aquell mateix any hi trobàvem bones cançons a càrrec de formacions llegendàries, com per exemple els Crowded House, els quals al mes de maig extreien des del seu àlbum Intriguer la cançó anomenada Saturday Sun, una excel·lent cançó que fa honor a les composicions de Neil Finn i a les interpretacions de Crowded House. Sentim doncs aquest Saturday Sun. It's all about House amb Saturday Sun, senzill extret el mes de maig del 2010 i que recordàvem amb el programa d'avui. Avancem una mica l'any i per aquelles mateixes dates una cançó que després a l'estiu va sonar moltíssim, era el tema de David Guetta al costat de Fergie, Chris Wills i LMFOA. Es deien One More Love, entre el segon disc s'estreia aquest single que ens feia ballar des d'aquest enregistrament de Frederic Riestener a la composició feta a França, com sempre amb bona música de David Guetta. Aquest Getting Over You. Wish I could spin my world into reverse just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over, there's just no getting over you. No, no. Bring it back. Hey, hey, I can't forget you, baby. I think about you 8 days. I tried to masquerade the pain. That's why I'm next to the roof. Dance to the groove, but there is no, baby, it feels so right to dance to the beat of that heat between you and I. Freak, freak to the moment light. We like to live life and pour them shots up in the glass, but there is no. Despistaos també tenia single per al 2010 i mírame al costat de Jorge Ruiz de Maldita Nerea. Pensaba que no te encontraría y afiné mejor la puntería y mírame sigo siendo el mismo que era antes de ayer. Cuando aún te quería, me retiré haciendo el suicida. No sé por qué, no hubo despedida y abracé a muchas parecidas. Nunca olvidé aquella sonrisa, te imaginé durante mil vidas y te busqué después de cada herida. Y mírame, aún sigo siendo el mismo que era antes de ayer. Hace de añejo me acostumbré a tenerte lejos y lloré delante de un espejo. Y mírame, aún sigo siendo el mismo que era antes de ayer, solo que un poco más viejo. Thank you. van passant les cançons i els ritmes. Aquesta cançó ens arribava a finals del 2010 perquè era una de les cançons incloses dins el disc de la Marató i em va sortir com a senzill els Quantum en Tard, Tard, Tard. Bandes sonores que també sorgien al llarg d'aquest 2010 que avui recordem una mica per sobre, la banda sonora de Eat, Pray, Love, Come, Reza i Ama. És un tema d'Eddie Vedder que es diu Better Days, espera dies millors. Seguim, perquè ara mateix anem a escoltar una cançó després d'aquesta d'Eddie Vedder, el Better Days, de El Hombre de Vitruvio, Libre, es diu aquesta peça, que també és un dels temes que ens acompanyava a finals del 2010, concretament va sortir el mes de novembre. El Hombre de Vitruvio. anem acabant aquest segment de Musicòpolis que avui ens ha portat i hem volgut recordar singles editats el 2010, però ens acomiadem amb un de 2011, concretament del mes de març, The Nash, des de l'àlbum Garabato se'ns portava el single anomenat, i que encara s'escolta, Fede Monreal, és l'autor d'aquest single En Medio de la Calle. Escoltem aquesta cançó, doncs, a Musicòpolis, la capital de la música. Y jurar que soy culpable de que todo esto terminó. Puedes despertar con otro y decirle que hemos roto, pero sigue vivo nuestro amor. Y eso es más fuerte que dejar pasar el tiempo, poner tierra de por medio y separarnos a los dos. Somos el uno para el otro y tú lo sabes. Ya no encontrarás a nadie que jamás te quiera como yo, te abrace como yo, te bese como yo. Hemos hecho daño, que ninguno ha sido un santo, que cuesta demasiado perdonar. Pero hicimos algo grande, nos quisimos como nadie y eso siempre quedará. Cada momento que vivimos era un sueño. Cada sitio era perfecto cuando te escuchaba hablar. Somos el uno para el otro y tú lo sabes. Ya no encontrarás a nadie que jamás te quiera como yo. Sonreír.